دشتی، قطعه در قفس، از ابوالحسن صبا. دشتی در آمد، اجرا با کمانچه. دشتی چوپانی، اجرا با تار. دشتی دشتستانی، اجرا با سه‌تار. دشتی گیلکی، اجرا با کمانچه. دشتی غم‌انگیز، اجرا با کمانچه. دشتی عشاق با چهار مضراب، اجرا با سنتور. دشتی وصل گوشه های درآمد، عشاق، چوپانی، گیلکی، غم‌انگیز، اجرا با سنتور. Thank you.